leo tunakukalisha chini tupate kukusia dunia hii ngumu. Mimi leo baba yako, ewe Bwana kusikia, pamoja na baba yako tunakukalisha chini tupate kukusia dunia hii ngumu. Kukimilia mlio, kumbe kule ukujua wenda kukula kilio, utapatwa na huzuni watu wakikusikia. Usiende mbio mbio, kukimilia mlio, kumbe kule ukujua wenda kukula kilio, utapatwa na huzuni watu wakikusikia. Vipi umeruka maji kwenda kukanyaga moto yoyo? Sisi ni wazazi wako tumekwisha yaona Sofia. Ubishi wako mama utakuja bamia yoyo. Yo. Sisi wazazi wako tumekwisha yaona Sofia. Utishi wako mama utakuja kamia.